एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल दे ये सब के पोल तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन होते हैं अपनी गलती पे रोते हैं, अपना तो पेट नहीं भरता पर दस दस बच्चे होते हैं, पर दस दस बच्चे होते हैं, हर साल कैलेंडर छाप दिया परिवार नियोजन साफ किया तो फिर उसके बाद तारा बोले तुम तुम तुम तुम तुम तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन अरे रॉकेट कोई चढ़ाता है, अरे रॉकेट कोई चढ़ाता है, कोई एटम बॉम्ब बनाता है, अमन के नाम पे देखो वो दुनिया पे रोब जमाता है, दुनिया पे रोब जमाता है, बारूद अगर ये चल जाए सारी दुनिया जल जाए तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन मंदिर से लोग घबराते हैं, मंदिर से लोग घबराते हैं और रोज क्लब में जाते हैं, भक्ति भजन सब भूल गए और फिल्मी गाने गाते हैं, और फिल्मी गाने गाते हैं, जब धर्म नहीं और शर्म नहीं कोई भी अच्छा कर्म नहीं तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुम तुम तुम तुम तुम एक तारा बोले तुम तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुम तुम तुम तुम के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है, जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है, एक मरा तो नामो निशान ही नहीं एक यादगार बन जाता है, एक यादगार बन जाता है, भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाएं ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर हो, थोड़े से हो नेहरू जैसे, थोड़े से हो नेहरू जैसे, राम ना करे मेरे देश को, राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे देश भी डूबे जनता को भी ले डूबे, जनता को भी ले डूबे, वोट लिया और खिसक गया जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद, उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन एक तारा बोले तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन तुन तुन तुन तुन तुन तुन